delen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Fello met 600 euro korting. Nu bij Bike Totaal. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Nederland gaat meehelpen om de straat van Hormuz te beschermen. Dat doet het land met 7 bondgenoten. Afgelopen nacht zijn Amerika en Iran het eens geworden over een staakt het vuren van 2 weken, zodat er weer schepen door de straat kunnen varen. Maar het kabinet wil nog niet te hard juichen, zegt minister van Veldhoven. Wij zien de afgelopen 6 weken in het conflict dat het toch elke keer weer anders loopt dan dat we misschien dachten. Het is ook goed om daar rekening mee te houden. Voorlopig blij met deze aankondiging dat de straat open gaat. Maar er zijn ook olieinstallaties kapot geschoten, dus zo snel zullen de prijzen ook niet dalen. Dubai blijft voor KLM een no-go, ook na dat akkoord over een staakt het vuren. Voor de mensen die in de mei- of zomervakantie zouden overstappen op het vliegveld daar wordt naar een oplossing gezocht. Dat laat de reisbranche weten. Het RIVM heeft onderzocht hoe gevaarlijk het is als kinderen spelen in speelzand waar ook asbest in zit. Maar de gezondheidsrisico's zijn verwaarloosbaar. De afgelopen maanden haalde de NVWA 6 soorten zand van de markt. Dat er asbest in is gevonden is natuurlijk wel onwenselijk, maar ze laten de keus van het spelen in het zand aan de ouders zelf. En prinses Amalia gaat aan de slag bij de luchtmacht. Ze deed eerder al de algemene militaire opleiding aan het Defensity College en wordt nu werkstudent bij de luchtmacht. Haar vader deed zijn dienstplicht in de jaren 80 bij de marine en bij de luchtmacht haalde hij zijn vliegbrevet. Of Amalia dat ook gaat doen, is niet bekend. Krijg je nog het weer. Zonnig en temperaturen tot 21 graden. Vanavond en vannacht is het helder en een graad of 6. En tot zover het 538 Nieuws. En dan de 3 belangrijkste files. A12 Oude Rijn Lunetten tussen Oude Rijn en de Galenkopperbrug, de hoofdrijbaan. 21 minuten doe je er langer over. Dat komt door een ongeluk. En ook een ongeluk veroorzaakt file op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 30 minuten en een flinke vertraging voor de A50. Ja, het kan nog erger. Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug door een ongeluk. 1 uur sterkte daar. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 Utrecht Den Bosch 65.5. A9 Alkmaar Haarlem 46.7. Dat is bij Spaan. Dan A12 Arnhem-Ede 108.8, A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg bij 52.4, A37 richting de grens met Duitsland bij Rolsloot bij 25.3 en de A58 de laatste Goeslissingen bij Middelburg bij 166.7. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1 plus 1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, 8,99. We doen met je mee, Plus. Sigma bedankt alle vakschilders. Dat jullie voor dag en dauw opstaan. Nederland mooier maken. En beschermen. Vakwerk waar iedereen blij van wordt. Daarom is het vandaag Nationale Schildersdag. Dus alle vakschilders, kom het vieren bij een Sigma verkooppunt. Uw resultaat telt. Sigma. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

538 werkdag. Nou, lieve Radio 538, ik kan absoluut niet zonder jullie tijdens het schoonmaken. Het wordt gewoon blinkend schoon. 538. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Stamboom van de volgende man. Het is gewoon een regenwoud, joh. Hij heeft 13 kinderen bij verschillende vrouwen. Als die kinderen om zak gaat vroegen, moest Jamaica gewoon in de economische noodtoestand. Bob Marley en The Wailers, Radio 538. Dit is Could You Be Loved. Or even try to school you.

538. There's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Ellie Goulding en Miracle. De 538 Stemmenjacht. Nou, en hopelijk gaan we van het ene mirakel naar het andere mirakel. En daarvoor Lisanne aan de telefoon. Dag Lisanne. Nou, hallo. Heel verwarrend, je komt uit mijn naam. Ja, heel verwarrend. Ik maar wist dat je... hier een opmerking ook. Ja, moet je niet straks mijn naam gaan noemen, hè? Nee. Oh, Lisanne, 15.000 euro. Waar ging het als eerste heen in je hoofd? Ja, verschrikkelijk. Maar ik heb toch die stomme studieschuld in mijn hoofd. Maar dat wil je eigenlijk niet. Nee. Nee, maar ja, ook wel weer lekker. Als je de, ben je er dan helemaal vanaf of een stukje? Nee, nee. Een stukje. Ja. Maar misschien nog een vakantie zou ook lekker zijn. Ja, en nog een keer tanken en dan is het echt op. Ja, huilen. Ja. Lisanne, de stem uit koffer 9. Wil je hem nog een keertje horen? Jazeker, doe maar. Komt hij aan. Dingen. Supersnel, superkort, maar jij denkt toch te weten wie het is. Ja, ik hoop het. En hoe is die route gegaan? Hoe ben je tot deze naam gekomen zonder dat je hem gaat verklappen nu al? Ik was onderweg naar het werk en ik hoorde en ik dacht, nou, dat is deze persoon. Oké, dus echt gewoon meteen een eerste ingeving. Ja, ja. Oké, wie oh wie denk jij gehoord hebben Lisanne in koffer nummer 9? Art Rooijakkers. Art Rooijakkers. 15.000 euro. Stemmenjacht jury. Het antwoord is... fout. Oh, wat jammer. Ik wil je hartelijk danken voor het meespelen, Lisanne. Je krijgt een prachtige reiskoffer van de Postcode Loterij. En nou, succes met de studieschuld. Ja, dankjewel. Fijne uitzending. Ja, dank je. Bye. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Oh yes. En die volgende ronde is bij Frank en Iron. Over ongeveer een uur. Zometeen de 538 Dance Smash. Echt een heerlijke Ibiza-sound. En dit is Harry Styles. Perfect timing.